Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 28 dzień lutego, minęła 19. Czas na serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ewertowski. A za chwilę o debacie na temat Polski w Europarlamencie. Upomnieniu dla Jarosława Kaczyńskiego i odpowiedzi prezesa PiSu na decyzję Komisji Etyki Poselskiej. A także o zespole do spraw relacji polsko-izraelskich, który poleciał do Jerozolimy. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans ponownie negatywnie ocenił reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ale też wyraził nadzieję na rozwiązanie sporu z Warszawą do końca marca. Poparli go szefowie części grupy. Skrytykował Ryszard Legutko z PiSu, który wypowiadał się w imieniu konserwatystów. Tak przebiegała debata w Parlamencie Europejskim. Beata Płomecka. Debatę rozpoczął wiceszef komisji Frans Timmermans, który mówił o zagrożeniu dla niezawisłości sądów. Jeśli osłabiona jest niezawisłość sądów, jest poważne naruszenie zasad praworządności. Wypowiadająca się w imieniu chadeków Roberta Metsola poparła komisję. Smutne, że znowu mówimy o Polsce, kraju, w którym narodziła się Solidarność. Nie możemy zamykać naszych oczu na to, co się dzieje. Z kolei Ryszard Legutko z grupy konserwatystów nazwał debatę niedorzeczną. Podobnie jak całe to nękanie Polski przez ostatnie 2 lata. Europoseł mówił też, że reforma sądownictwa w Polsce była konieczna. Mówicie o jakiejś Polsce, której nie ma. Jesteście natomiast traktowani państwo jako ci, którzy bronią starego ustroju. Reżim już nie wróci, bo się skompromitował. Krytycznie o działaniach komisji mówił też m.in. brytyjski eurosceptyk. Nigel Farage powiedział, że to, co robi się w przypadku Polski, to doktryna Breżniewa o ograniczonej suwerenności. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński upomniany przez Komisję Etyki Poselskiej za słowa o zdradzieckich mordach i kanaliach, którymi zwrócił się podczas lipcowej debaty w Sejmie do posłów opozycji. To nieoficjalna informacja Polskiej Agencji Prasowej. Komentując decyzję komisji właśnie dla PAP-u, prezes PiSu stwierdził, że, tu cytat, w Komisji Etyki Poselskiej większość ma opozycja, werdykt był więc do przewidzenia. Dodał, że jego wypowiedź trzeba odbierać w kontekście brutalnych ataków opozycji. To było trzecie podejście Komisji Etyki Poselskiej do wniosku byłego lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru o karanie Jarosława Kaczyńskiego. Na żadnym z jej posiedzeń nie było prezesa PiSu. Żaden poseł nie ma obowiązku stawiania się przed Komisją Etyki. Żaden regulamin o tym nie mówi, mówi rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Polski zespół odpowie na wszystkie wątpliwości Izraela dotyczące ustawy o IPN, zapewnia rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. A chodzi o zespół do spraw relacji polsko-żydowskich z wiceszefem MSZ-u Bartoszem Cichockim na czele, który po południu poleciał do Jerozolimy. Szczegóły Karol Surówka. Według rzecznik rządu Joanny Kopcińskiej polska delegacja ma rozwiać wątpliwości dotyczące polskiej ustawy o IPN. Jej zdaniem nie wszyscy bowiem prawidłowo odczytali zapisy nowelizacji. Czy przyjęta przez polski parlament ustawa będzie ograniczała wolność słowa? Nie będzie. Czy będzie miała wpływ na badania historyczne czy działalność artystyczną? Nie będzie miała. Zdaniem Joanny Kopcińskiej polski zespół ma ze stroną izraelską rozmawiać również o edukacji młodzieży. Tak, aby te osoby, które z Izraela do Polski przyjeżdżają, odwiedzały nie tylko te miejsca kaźni, ale również inne miejsca historii. Wyjazd polskiego zespołu dyplomatycznego do Izraela to efekt rozmowy telefonicznej premierów Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanyahu. Spotkanie obu polityków na razie nie jest planowane. Rozmowy polskiej delegacji w Izraelu potrwają do piątku. Karol Surówka, Polskie Radio. O intencji nowelizacji ustawy o IPN rozmawiał za oceanem wiceszef MSZ-u Marek Magierowski, choć jak podkreślał... Mówiliśmy o przyszłości, bardziej niż o tym, co się do tej pory wydarzyło, o tym, co można zrobić rzeczywiście, żeby ten kryzys załagodzić. Magierowski spotkał się m.in. z przedstawicielami organizacji amerykańskich Żydów, senatorami, kongresmenami i przedstawicielami administracji prezydenta USA. Posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, którzy w ramach interwencji poselskiej udali się do Ministerstwa Sprawiedliwości, nie uzyskali list poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Usłyszeli, że dysponentem załączników jest marszałek Sejmu. Szefowa klubu Nowoczesna Kamila Gasiuk-Pichowicz uważa, że ministerstwo nie mówi prawdy, ponieważ Fundacja Obywatelskiego Rozwoju poinformowało, że dokumenty w sprawie kandydatów będzie analizować do 11 kwietnia. Kto kłamie w sprawie KRS-u? Chcemy wiedzieć, gdzie są listy poparcia. Czy ministerstwo będzie analizowało dokumenty, których nie ma? Obywatele mają prawo wiedzieć, kto stoi za kandydatami do Krajowej Rady Sądownictwa. Poseł PO Borys Budka dodaje. Mamy wrażenie, że celowo opinia publiczna od dłuższego czasu wprowadzana jest w błąd, i ta sprawa musi zostać do końca wyjaśniona. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą kandydatów do KRS mogła zgłosić grupa 25 sędziów lub 2000 obywateli. Do Sejmu wpłynęło 18 kandydatur. Ich dane po weryfikacji zostały przez Centrum Informacyjne Sejmu upublicznione, natomiast listy z podpisami osób popierających sędziów nie. Jak tłumaczą posłowie PiSu, taką możliwość daje znowelizowana ustawa o KRS. Radni Suwałk podjęli uchwałę o nadaniu jednej z ulic w centrum miasta imienia nieżyjącego reżysera Andrzeja Wajdy. Wybitny reżyser, laureat Oscara, urodził się w Suwałkach i jest honorowym obywatelem tego miasta. To był serwis Trójki. Studio Jan Kałucki. Od kilku minut trwają drugie połowy w pierwszych środowych meczach 25. kolejki Lotto Ekstraklasy. W Zabrzu jak na razie napastnicy nas nie rozpieszczają. Górnik remisuje z Pogonią Szczecin 0-0. Dużo ciekawiej jest w Krakowie, gdzie Wisła remisuje z Koroną Kielce, tyle że 1-1. Mecz na stadionie przy ulicy Rejmonta ogląda na żywo Jakub Niziński. Jak padły gole? Na szczęście piłkarze nie dopasowali się do tej nie najlepszej piłkarskiej pogody i pierwsza połowa niezła. 20 minuta, Korona Kielce wychodzi na prowadzenie z prawej strony, dośrodkowanie na nogę Jacka Kiełba, a ten pokonuje Juliana Cuestę. No i 15 minut, Wiślacy próbowali aż do 35 minuty. Rzut karny podyktowany dla drużyny Białej Gwiazdy. Carlitos staje naprzeciwko bramkarza drużyny Korony Kielce, ale strzela. Ale bramkarz broni. No i wielka radość w ekipie Korony Kielce. Tyle, że Wiślacy się nie załamali, zaatakowali. Wpadł w pole karne. Kilkadziesiąt sekund później Paul Leong zamieszał obrońcami drużyny Korony. Dograł do Jesusa i Maza, a ten już tym razem celnie wpakował piłkę do siatki. A więc po 45 minutach gry przy Rejmonta remis 1-1. I mam nadzieję, że ta druga połowa będzie przynajmniej tak emocjonująca jak pierwsza. Dziękuję. A ja dodam, że jeszcze dziś Arka Gdynia zmierzy się z Piastem Gliwice, a Lech Poznań ze Śląskiem Wrocław. Teraz już siatkówka i ostatnia grupowa kolejka Ligi Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrywa z Arkasem Izmir 2-0, a za godzinę Jastrzębski Węgiel zagra z Berlin Recycling Volleys, natomiast PGS Krabbeł-Hatów skonfrontuje się z Szomą. Czekamy też na mecz Resowi Rzeszów. Przed siatkarzami z Podkarpacia rewanżowy mecz 1/4 finału Pucharu CF z Ajaccio. W pierwszym meczu Rzeszowie nie wygrali 3-0, ale środkowy rzeszowskiego klubu Marcin Możdżonek przestrzega przed nadmierną pewnością siebie. Zadanie mamy dzisiaj stosunkowo łatwe. Mamy postawić po prostu kropkę nad i. Jesteśmy zespołem dużo lepszym, czujemy się silniejsi. Jedyne, co nam może przeszkadzać, to ta właśnie trochę zbytnia pewność siebie, a Korsykanie grają u siebie. Hala jest dość specyficzna, ale jesteśmy po prostu lepsi i mamy to udowodnić wieczorem na boisku i to zrobimy. Kolejny Sport w Trójce o 21:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. A przed nami kolejna mroźna noc. Temperatura minimalna od minus 20 stopni, miejscami na wschodzie minus 18, minus 15 stopni na przeważającym obszarze kraju do minus 13, gdzieniegdzie na zachodzie nad samym morzem od minus 14 do minus 11 stopni. W czwartek na termometrach w Suwałkach i Przemyślu minus 11 stopni, w Warszawie, Łodzi i Krakowie minus 8, w Poznaniu i Wrocławiu minus 6, w Szczecinie najcieplej minus 4. Trójka. Program trzeci. A już w studiu Agnieszka Szydłowska. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Masz jakieś miłe wspomnienia związane z Berlinem, bo dziś o Berlinie bardzo dużo opowiadaliśmy, jako że Paulina Kozian, no, przysyłała swoje relacje właśnie z tego miasta, ze stolicy Niemiec. Przez wiele lat Berlin był taką przypustką do świata koncertów, no bo blisko, a tam przyjeżdżali artyści, którzy nie przyjeżdżali do Polski. To się zmieniło, ale mam bardzo dobre plany związane z Berlinem. Julia Marcel, prawda, tworzy w Berlinie? Tak, ale na przykład w najbliższych dniach zagra tam Kendrick Lamar. Znacie takiego rapera? Tak. Coś obiło mi się uszy. Bardzo dziękujemy. Roma Leszczyńska, Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się, dziękujemy za maile, dziękujemy za telefony. Jutro w popołudniowej audycji Krystian Hanke. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując dysk twardy Seagate Expansion Portable o pojemności 1 TB w wyprzedażowej cenie 179 zł, zaoszczędzisz 40 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nudą.

pokazywał mi, a teraz jest już płyta i w związku z tym, gdyby ktoś nie tylko zafascynowany nazwą, ale także brzmieniami chciał odnaleźć zespół, to polecam. Sieć niesie wiele dobra. Good Night Chicken. A zatem kurczaki idą spać, mówimy im dobranoc, a teraz na antenę wychodzą prawdziwe dziki poszukujące dobrej muzyki i tak będzie do godziny 21, ponieważ mamy w planach prezentację utworów po raz pierwszy. Dwóch. Za chwilę naszymi gośćmi będą panowie tworzący duet Monikier czy Moniker, jak się wymawia końcówkę. Za chwilę Michał Wiraszko mnie poprawi i wszystko stanie się jasne. To jest nasz pierwszy plan. Po drugie, także przed godziną 20 usłyszymy, wspólnie posłuchamy po raz pierwszy singla zapowiadającego kolejną płytę grupy Bokka. I ta piosenka także już czeka w naszym komputerze. Z nowości mamy także Daniela Spaleniaka i jeszcze kilka smakowitych kąsków. Po 20 naszym gościem będzie Paulina Przybysz i myślę, że dzisiaj piosenka, z którą przychodzi, jest taką naturalną szansą do tego, aby rozpocząć na antenie wątek, który chyba nie był eksploatowany jeszcze, przynajmniej nie pamiętam, a mianowicie erotyka w muzyce. Te plany wyglądają następująco, opisane są także na stronie polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy. Party boy, everybody loves you while they do. Yeah, they really rely on you to pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. But the party dried up yesterday. Party boy, I know there's a party boy that's terrified of the party boy. Party boy, I don't like you. I know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you slipping around my pride and joy, I'm sorry boy, but you can party in the bottom of the sea. Ten pan nazywa się Marlon Williams, pan, który zaśpiewał właśnie utwór Party Boy. Można go znaleźć na płycie, która ukazała się niedawno. A teraz porozmawiamy o muzyce, która jeszcze nie ukazała się na płycie. Co więcej, też zapytamy o to, w jaki sposób będzie się ukazywała. W naszym studiu goście Michał Wiraszko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Michał Szturomski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wspólnie tworzycie muzyczny byt, który nazwaliście czterema literami MNKR. Ja powiedziałam Monikier albo Moniker. To jak właściwie, od tego zacznijmy, to jest bardzo ważne, zabrać się do waszej nazwy? No to tak, byśmy chcieli w ogóle, żeby nazwą był cudzysłów. Tylko to jest niewyszukiwalne zupełnie. To jest niewyszukiwalne. Chik, chik, chik. Od lat mają ten problem. Al-J. Trzy wykrzykniki, tak, które nie pozwalają żadnej wyszukiwarce odnieść się do nazwy zespołu. No więc potem miało być, że AKA. Też niewyszukiwalne. No to może AKA. Też niewyszukiwalne. No to spróbujmy zobaczyć, jak jest przydomek po angielsku. No i tak zostało. Czyli możemy stosować tę nazwę angielską, tak wypowiadając te litery. Zresztą skracanie w ten sposób wyrazów po angielsku jest modne od pewnego czasu i każdy, patrząc na tę nazwę, w stronę takiego słowa właśnie drąży, czy też dąży. Zapytam was też na antenie, czyli publicznie, przy świadkach, o waszą relację. Od jak dawna trwa i co was połączyło? Kilkanaście lat już, nie? Kilkanaście lat, dokładnie. To mniej więcej można liczyć od premiery Terroromansu Much. No właściwie przed premierą. Przedpremierowy koncert w Trójce. Mhm. Myśmy się poznali po tym koncercie. Tak, była impreza. Styczeń 2007. No ale tak, bez takich szczegółów jakby a propos imprezy, tylko tutaj utnijmy ten wątek. Była impreza. Zapoznaliście się. Zapoznaliśmy się, tak. No i już my się polubili bardzo. Czyli impreza była udana po tym koncercie. Była impreza, była udana, bardzo tak. I podchodziliśmy do tej współpracy ileś razy. I w końcu po tych 10 latach wyszło. No właśnie, bo to może też powinnam dodać, że Michał Wiraszko wielokrotnie pojawiał się w naszym studiu i Muchy to nie jest oczywiście jedyne skojarzenie, ale pewnie nadal silnie występujące. Z Michałem Szturomskim przy okazji Sowy i Sów Polskich też się spotkaliśmy, no ale to jest, tak pewnie upraszczając, powiedzielibyśmy, że mamy tutaj do czynienia z dwoma światami, muzyki elektronicznej i muzyki, która wywodzi się z gitar, ale jest to duże uproszczenie, no bo jednak to, co was połączyło, to po prostu, jak rozumiem, muzyka, a także wielki talent Michała Wiraszko. Będę musiała po nazwiskach mówić, żeby was rozróżnić jakoś, do układania wspaniałych tekstów. W końcu się udało zrealizować projekt, co oznacza, że macie już gotową całą płytę? Mamy gotowe 4-5 powiedzmy utworów. Natomiast zanim wydamy to w ciele pełnego albumu, myślę, że trochę tych utworów wypuścimy jako samodzielne byty, bo to chyba tej muzyce przystoi i sprzyja, żeby pokazywać się pojedyncze utwory. Często dalekie od formy piosenkowej. To jest stąpanie po gorchym lodzie, ale spróbujmy porozmawiać o muzyce, zanim posłuchają jej wszyscy, zanim usłyszą nasi słuchacze nagranie Gdyby Tylko, które już czeka. Zdecydowanie przeciągnąłeś Michała W na stronę elektroniki. Tak, tak. No, bo założenie tego projektu jest takie, że ma być to raczej muzyka, która idzie w kierunku muzyki klubowej, a nie piosenek. No i cóż, to muzyka elektroniczna to jest moja wielka miłość od zawsze. Okazało się, że u Michała jest to samo, tylko nie do końca to realizujemy w projektach naszych macierzystych. No ja tam potem rzeczywiście zacząłem robić tą autorską muzykę elektroniczną, ale też taką bardziej eksperymentalną. No i tutaj formuła taka, że właśnie jakby elektronika połączyła z męskim wokalem i tekstami po polsku, wydawało nam się, że brakuje czegoś takiego w Polsce i to mogliśmy fajnie zapełnić taką, nazwijmy to, niszę. Mam nadzieję, że to jednak inaczej będzie niż nisza, ale że jest to coś, czego nie do końca, co nie do końca jest na rynku, a można było to fajnie zrobić. No dobra, to jeszcze może przeniesiemy się z takiego rynkowego i opisującego, co się dzieje, świata, do świata utworów. Kiedy one powstają, to powstają, jak rozumiem, w jakiejś symbiozie, ale pewnie nie potrzebują waszego wspólnego bycia w studiu. To się odbywa tak, że coś powstaje oddzielnie i każdy z was to oddzielnie potem dokłada? Jeżeli jest coś takiego jak filozofia, nie wiem, produkcji hip-hopowej, że jest producent i MC, powiedzmy, to chyba troszeczkę czerpiemy z tej metodologii. Dostaję najczęściej od Michała minutówkę albo dwuminutówkę, gdzie tak zachęca, tak? Części, zanęca, tak? Tak, taki teaserek, gdzie jest kilka części utworów, kilka brzmień, kilka, powiedzmy, elementów rytmicznych i tak dalej. To, co się dzieje potem, już powstaje wspólnie, bo razem układamy z tego historię, rozciągamy te części, nasycamy je potem treścią, wymyślam sobie melodię, no i... Znaczy też jest tak, że ja zauważyłem jako jakoś tam, powiedzmy, producent tej płyty, że najfajniejsze rzeczy powstają w momencie, kiedy jednak się spotykamy razem i pasujemy sobie we dwóch i się przerzucamy pomysłami, wychodzimy od tego, co ja tam gdzieś skomponowałem, ułożyłem wcześniej i nagle się okazuje, że to taka właśnie interakcja międzyludzka jest bardzo, bardzo, bardzo tutaj korzystna w przypadku tego naszego W ogóle zespołu. Chyba jest. Chyba w ogóle jest, tak. I wychodzi na to, że nie tylko muzycznie. Że te najbardziej wartościowe momenty, które tam się pojawiają w tej naszej muzyce, na dzień dzisiejszy wynikają właśnie z bycia razem po prostu, nie? Z przyjaźni. No przecież to głupio brzmi, ale tak no jest, nie, no wiadomo, no miłość, przyjaźń i muzyka. No i teraz jest właśnie... To dzień przyjaciela. Tak. I teraz jest ten moment, w którym wszyscy będą mogli także okazać swoje emocje, będą mogli się przytulać do siebie, przede wszystkim do tego, co jest w pobliżu, może nawet do radioodbiornika, bo chcemy wspólnie posłuchać utworu Gdyby Tylko. To poproszę was o taką gromką zapowiedź i słuchamy. Michale, ty jesteś lepszy w tym. Tak jak pisaliśmy na tak zwanych socjalach, bardzo się jaramy i trochę traktujemy to jako pierwsze wyjście do radia w ogóle, bo długo zwlekaliśmy chyba obydwaj z takimi pomysłami, w końcu się udało i bardzo się cieszymy. To jest jedna z pierwszych piosenek, która zażarła, jak to się mówi, tak? A mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu i że... W sumie ona jest taka do słuchania bliżej 1:32, nie? Także jutro już będzie na YouTubach i będzie można ją słuchać w nocy. Niczego nie będę się bał. Gdyby tylko. To jest właśnie ten utwór, który w momencie, no kilka minut temu rozpoczął się i miał swoją premierę na antenie radiowej Trójki, jednocześnie singiel tygodnia w programie alternatywnym. Moniker i panowie Michał Giraszko, Michał Szturomski w naszym studiu jeszcze są. Dobrze brzmiało na antenie radiowej? Bardzo dobrze. No nie, mi się bardzo podobało. Mi też się bardzo podobało i co więcej myślę, że bardzo dobrze patrzy na Michała Szturomskiego. Wybrałeś wokalistę. Taki nasycony, pełen głos. Widać, że człowiek świadomie panuje nad emocjami. Stateczny po 30. Tak, stateczny. Właśnie to jest to, że czasami ludzie przesadzają i nie znają umiaru. Tymczasem umiar nawet, to jest... Nawet te teksty potrafi pisać. No tak. No ale to już nie idźmy za daleko, bo przecież to nie jest benefis, tylko spotkanie dotyczące waszej przyszłości. Ja bym powiedział, że to jest benefis tego spotkania, bo ja się naprawdę zupełnie bez wchodzenia w szczegóły cieszę, że się spotkaliśmy w odpowiednim czasie, bo w pewnym momencie te podkłady, te rzeczy, które zaczęło od Michała dostawać, to zaczęło być dokładnie to, na czego czekałem. Być może dlatego to tak długo trwało. Ale powiedz, jak układasz sobie to w głowie. To jest tak, że po prostu muzyka jest taką drogą i rozwój jest czymś, co nie podlega szufladkom, że widzisz siebie na przykład na takim koncercie klubowym, ludzie tańczyli do jakiegoś setu, potem wchodzicie wy, macie swój set przez godzinę i potem ludzie dokładnie dalej tańczą, tak? Odnajdowałbyś się w tej stylistyce. Mam nadzieję. Tak. Zdecydowanie z taką myślą powołaliśmy ten projekt, nie, ty Michał nie lubisz tego słowa, ten zespół do życia. Tak, projekt to jest kooperacyjne takie określenie, nie cierpię. Ten duet do życia i te namiętności klubowe też długo skrywałem, bo nie było za bardzo z kim, też nie wiedziałem za bardzo jak, a po trzecie muchy żyły tak mocnym swoim życiem, że nawet nie było kiedy o tym pomyśleć, aczkolwiek parę imprez zaliczyłem. Namiętności klubowe skrywałem od lat. Moim zdaniem to byłby naprawdę dobry tytuł jakiejś kiedyś biografii czy takiego wnikającego w nieznane rejony opowiadania. Bardzo wam dziękuję, czekam na więcej. Czyli plan jest taki, że kolejne utwory nadchodzą i potem jakaś forma wydania ich już dostępna jako co? Epka, płyta? No tak, no myślę, że pójdziemy w winyl. No. Tak, dużo się wyjaśni w kwietniu. Myślimy o epkach na winylu, tak. To był fajny pomysł. Znaczy, chcemy dostosować to do jakby formuły klubowej, a muzyce klubowe się raczej longplay nie wydaje. Znaczy, rzadko się wydaje. Chyba, że są podsumowaniem jakiegoś tam dłuższego czasu, a tak to mi się wydaje. Że... Zobaczymy, co się wydarzy, bo tak jak zapytałaś o imprezy i o kluby, tak. My chcemy grać koncerty, imprezy, DJ sety, cokolwiek z tym materiałem i być może w kwietniu się dużo okaże, bo zadebiutujemy na pewnej poznańskiej imprezie dla młodych zespołów. A nie można wypowiadać nazwy? To jest jeszcze tajemnica? Z Tomkiem W. Tak rozmawiałem, żeby tak powiedzieć. Aha, no to pozdrawiamy cię. Tomku W. Agent w takim Tomek razie. W. I podajmy raz jeszcze fakty. Poznań, impreza, na której młode zespoły pokazują się w formie showcase'owej. To ja dodałam sama z siebie i myślę, że teraz już nasi słuchacze są naprowadzeni na właściwy trop. Ostatnie pytanie, które mam do was. Czy wy wiecie, kim jest Rudy Kurniawan? Rudy Kurniawan. Wiesz co? Ja zobaczę, tego nie widzą, ale ja zagrałem parę koncertów z Mesem ostatnio, więc wiem, o co chodzi. No to przypomnisz, kim jest ten człowiek? Bo dla mnie odkrycie tego, że jest to prawdziwy człowiek i że on naprawdę istnieje, a nie jest to jakaś forma zabawy słowem, było wielką radością, kiedy już zaczęłam szperać na temat utworów z nowej płyty Mesa. Okej, wiesz co, to ci powiem szczerze, że znam temat, słuchałem tego utworu kilka razy, ale nie wiem, kto to jest. To ja wam powiem. To jest, przynajmniej tak donosi internet, nie wiadomo, czy to jest w 100% prawda. Jest to pierwszy człowiek, który został skazany w Stanach Zjednoczonych za, uwaga, fałszowanie wina. Mieszał bardzo stare z bardzo niestarymi i sprzedawał jako drogocenne trunki. I trafił za to do więzienia. No, warto było chyba. Tak myślisz? No. Michał Wiraszko, Michał Szturomski byli naszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Dzięki serdecznie. Dzięki. Przez brak ojca chciałem, by lubili mnie wszyscy. Wysocy, niscy, idioci i bystrzy i bydliwy. Jak wyzwalające było się tego wyzbyć. Zagoić blizny, blokady, wykopać z izby. Spija piłki jak kadra Serbii. Hej, ty to pyłki, ja nie mam alergii. Konkrety synu, które festiwale, ile flow. Poręczkę, papu, dej za bilet, o. Mam tego tyle w bioje, rodzinna. Patrzysz siebie, nie być w tyle ziom. Lifestyle, rondo, lindwiny, leziom. To dwa spring breaki na trzech statkach. Chodzę na scenę i zjadka. I płyta gminie, moja dojrzewa, moja żyje i whatever. I wielkie kciuki pod spodem, wyrazam siebie, ufam sobie. Po co muzykę udawać? Po co muzykiem zostawać? Gdy na muzyce zależy ci na niej. Rudy Kurniawa. Po co co muzyka udawać? Po co muzykiem zostawać, gdy na muzyce zależeć na niej? Rudy Górniawan, fake. Rudy Górniawan, fake. Rudy Górniawan, fake. Rudy Górniawan, fake. Rudy Górniawan, fake. Rudy Górniawan, fake. Rudy Górniawan, fake. W lustrze niech wyświetlą inny film. Po tej stronie mam łonę, znika inny team. Boją się łatki lewaka, raczej siedzą cicho. Chociaż księdze, wszystko różni psychę. Raperzy chcą być środkiem, przez to więcej emocji czuję. Jak lektor mówi, bym czytał lotkę. Mam rodzinę w USA, słali banknot. To teraz ja pomagam emigrantom. Spoko, w Warszawie synu jestem zeń. Projekt to jest swój styl, ale nie jestem zień. Stamtąd najmniej oburzę, nie szanują, że mam poglądy, a nie jestem tchórzem. A twój raper chce lajki na raty kredytu, nim nagra. To muzyk, to ja wrócę, Instagram to strach. Przed byciem nie modną, kawał jak ta co patrzy dół na swoje starko. Na początku lubiła ssać, teraz nie wie co tu robi, tylko pragnie trwać. Tylko liczy hajs. Po co muzyka udawać? Po co muzykiem zostawać, gdy na muzyce zależy się na niej? Rudy Górniawa. Po co muzyka udawać? Po co muzykiem zostawać, gdy na muzyce zależy się na niej? Rudy Górniawa, fake. Rudy Górniawa, fake. Rudy Górniawa, fake. Rudy Górniawa, fake. Rudy Górniawa, fake. A był taki melo, że się lałem z mezie. Ochroniarze powstrzymali większość zderzeń. Nigdy tak go nie lubiłem tak jak wtedy. Szlirował w lisach, to spłacił kredyt. Wtedy bycie z podsytu, ty potrzebujesz gifów i bifów, sporo slifów. Ja bitu, weź go wypuść. Prezes mój tytuł, tak bywa wśród smitów. Nie dyskuty, masz drzewo genealogiczne. To idź z niego narwi kiść w kurwy. Wbijam w te śmieszne podpisy. Złożę ci i zrobię kredą śmieszne obrysy. Mam się dosko, piszę tu lub do gazety, co zwierzę, że dosko. Robię beat, sample albo gram, czy funky. Wspominam jak Stasiak umiejętność z banki. Rudy Górniawan, ten typ mes. Trzy utwory, które zostały opublikowane w zeszłym tygodniu, od razu w pakiecie z teledyskami. Każdy utwór inny i każde wideo także inne, zrobione przez innego reżysera. Myślę, że bardzo fajna wizytówka nadchodzącego albumu, który to planowany jest na 16 marca. Tak, to będzie ten dzień, kiedy nagle wszystkie płyty będą ukazywały się dokładnie w tym samym momencie. Za chwilę, a dokładnie za 3 minuty i 24 sekundy posłuchamy singla zapowiadającego nową płytę Bokki. Ta płyta nadchodzi w kwietniu, a nowy singiel już czeka, jednak najpierw Wspomnień Czar. Time keeps running. To była wyprawa w dawne czasy, jeżeli chodzi o historię zespołu Bokka. Nowa płyta Live on Planet B nadchodzi 20 kwietnia, a dzisiaj przed nami właśnie w tym momencie premiera singla, który zapowiada ten album. In Love with Dead Men to jest tytuł tej piosenki, a brzmi tak. I'm in love with a dead man. What's the worst that could happen? I'm in love with a dead man. They say that you're in heaven. Nie chciałam zagadywać do samego końca, do ostatniego dźwięku Bokka, In Love with the Dead Men. Nowy singiel i zapowiedź nadchodzącej płyty. Na płytę czekamy do kwietnia. Piosenka zaczyna swoje życie. No i zobaczymy, jak będzie żyła. Z pewnością usłyszymy ten utwór, jak i utwór Gdyby Tylko jutro po godzinie 19, bo oba te utwory, których premiery za nami, są singlami tygodnia w programie alternatywnym, bo ten tydzień w ogóle obfituje naprawdę w dużo utworów zapowiadających płyty, utworów, z którymi wiążą się jakieś nowe działania. Po 20 taka opowieść z Pauliną Przybysz, więc nie mamy płyty tygodnia, ale mamy tydzień gości i dzisiaj i jutro nasze studio otwarte jest i właściwie te drzwi nie będą się zamykały. Słuchamy wielu utworów, wielu wykonawców, często w zaskakujących konfiguracjach. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale teraz nie, to nie będzie taka sytuacja. To jest sytuacja, w której chłopak od kilku lat realizuje swoją pasję. Tą pasją jest muzyka. I myślę, że wychodzi mu także świetnie łączenie tego, jak muzyka brzmi, z tym, jak muzyka może wyglądać. To oczywiście odwołanie do tego, co można znaleźć w sieci. Tymczasem Daniel Spaleniak ujawnił kolejny singiel z nadchodzącego albumu. Sun is up, shines so bright, everything is by my side. Some star that we want to be, I don't know, mama, wait, you'll see. Some sun, don't you lie to me? Daniel Spaleniak i nagranie Looking for Harmony, szukając takiej harmonii, można trafić na przykład na płytę Life is Somewhere Else. To jest nowa płyta Daniela, która ukaże się 16 marca. To jest taka umowna data premier wszystkich ciekawych nadchodzących albumów wkrótce. No dobrze, to skoro było tak miło i było o tym, co nadchodzi, to co nie nadejdzie, bo artystka powiedziała, że jednak nie przyjedzie na koncert na OFF Festival, wybaczam jej to wyłącznie dlatego, że nagrywa piękne utwory. What if birds aren't singing, that's screaming? Saw an angel, but it was just a ghost. He was making wooden posts out of my family. What if birds aren't singing, they're screaming? Thank you. kost i wylądujesz krok Wolf, birds are singing the screaming Wolf, birds are singing the To nagranie otwiera najnowszą płytę Rycerzyków, nosi tytuł Katla. Jednocześnie zamyka prezentację polskich artystów w pierwszej godzinie programu alternatywnego. Good Night Chicken, Moniker, Ten Typ Mes, Bokka, Daniel Spaleniak i właśnie Rycerzyki. Na zakończenie wyprawa za granicę, ale po 20 wrócimy do Polski.